że padał deszcz. Wtedy jednak inny byłeś jeszcze. To program Trzecie Polskiego Radio, niedziela, 28 października, minęła 21. Krzysztof Cyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zjednoczona Prawica na konwencji w Radomiu podsumowała kampanię wyborczą do samorządów. W galerii handlowej w centrum Rzeszowa odpadła część sufitu, 7 osób zostało rannych. Porażka współrządzącej Niemcami SPD w wyborach lokalnych w Hesji. Na początek Radom i Ogólnopolska Konwencja Zjednoczonej Prawicy. To podsumowanie samorządowej kampanii wyborczej, choć nie tylko. Drugim celem spotkania było wsparcie Wojciecha Skurkiewicza, kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta miasta. Na konwencji była nasza reporterka Anna Orzeł. Jako pierwszy wystąpił Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który przypomniał, że partia szła do wyborów po to, by po pierwsze dobra zmiana objęła także samorządy, a po drugie, by wygrać wybory w sensie arytmetycznym. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego oba cele zrealizowano. Oczywiście nie uzyskaliśmy wszystkiego i nikt ani przez chwilę nie zakładał, że będziemy rządzili we wszystkich samorządach, ale uzyskaliśmy ogromny postęp, jeżeli chodzi o samorządy wojewódzkie. I uzyskaliśmy gigantyczny wręcz postęp, jeżeli chodzi o powiaty, a także bardzo wiele sukcesów w gminach. Natomiast premier Mateusz Morawiecki, odwołując się do historii Polski, tłumaczył, jak ważna jest rola samorządów i jaką wagę mają wybory samorządowe. Samorządy i samorządność były takim źródłem siły i zaczynem niepodległości II Rzeczpospolitej. Dzisiaj my, chcąc przebudować naszą Rzeczpospolitą, potrzebujemy również głębokiej zmiany w samorządach. Potrzebujemy teraz jeszcze tej kropki nad i, zwłaszcza tutaj w Radomiu. I właśnie w Radomiu Wojciech Skurkiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zmierzy się w drugiej turze z obecnie urzędującym prezydentem Radosławem Witkowskim. Anna Orzeł, dziękujemy za relację. 7 osób zostało poszkodowanych w wyniku oberwania się sufitu w galerii handlowej w centrum Rzeszowa. Jedna osoba trafiła do szpitala. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do wypadku doszło około południa w obiekcie przy ulicy Piłsudskiego, mówi trójca Anna Kle z podkarpackiej policji. Podjęto decyzję o ewakuacji galerii handlowej. W jednym ze sklepów na pierwszym piętrze w galerii oberwał się podwieszany sufit. Rannych zostało 7 osób. W sklepie było około 50 osób. Akcja strażaków i policji trwała kilka godzin. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną oberwania się sufitu. O zdarzeniu został powiadomiony nadzór budowlany. To nie pierwsza taka sytuacja w galerii Rzeszów. W lipcu spadł podwieszany sufit w kinowym barze. Wtedy na szczęście nikt nie ucierpiał. Niemiecka SPD planuje nową mapę drogową dla rządu, który współtworzy. Zapowiedziały to władze partii po wyborach lokalnych w Hesji, w których socjaldemokraci ponieśli duże straty. Mapa drogowa ma posłużyć do oceny działań koalicji rządowej w połowie kadencji, która przypadnie w przyszłym roku. Wtedy też SPD ma ocenić, czy dalej chce współrządzić z CDU Angeli Merkel. Według sondaży Exit Polls socjaldemokraci zdobyli w Hesji 20% głosów, o prawie 11 mniej niż w poprzednich wyborach. W rządzie Angeli Merkel SPD ma 6 ministerstw, w tym urząd wicekanclerza. Wciąż nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale BBC podaje, że właściciel klubu piłkarskiego Leicester City był na pokładzie śmigłowca, który rozbił się wczoraj wieczorem obok stadionu. Razem z nim maszyną miały lecieć jeszcze 4 osoby. Agencja Reutera podaje, że byli to oprócz miliardera z Tajlandii, jego córka, 2 pilotów oraz jedna osoba, której dotąd nie zidentyfikowano. Przy stadionie, na którym grają popularne lisy, zebrali się kibice, aby oddać hołd właścicielowi klubu. Dla kibiców to po prostu wiczaj. Przeżywamy fantastyczną erę, kupiliśmy wspaniałych piłkarzy, wygraliśmy ligę. To jeden z fanów w rozmowie z BBC. Od rana przynoszą kwiaty i kartki z wiadomościami. Niektórzy odmawiają modlitwy. Wszystkie dzisiejsze mecze Premier League poprzedzono minutą ciszy. Dla kibiców Leicester to zawsze była postać szczególna. W Premier League wielu jest właścicieli traktujących drużynę po prostu jako dobrą inwestycję. Ale nie w tym przypadku. Bo w zgodnej opinii wiczaj Sri Watana Prapa to przede wszystkim człowiek, który po prostu kochał piłkę. Drużyna musi robić swoje, starać się być na szczycie Premier League. Musimy to zrobić dla niego. Klub nabył w 2010 roku. Między innymi dzięki jego inwestycjom Leicester zdobyło swój pierwszy tytuł mistrzowski. Ale jego rodzina inwestowała też w okolicy. Przekazała między innymi pieniądze na lokalny szpital. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To teraz w Trójce czas na sport. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. studiu Mateusz Fusiarz. Polscy piłkarze ręczni przegrali 24-25 z Izraelem w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wszyscy ci, którzy spodziewali się podobnego spacerku jak w wysoko wygranym meczu z Kosowem, musieli być mocno zdziwieni, a nawet zszokowani. Izraelczycy przez całe spotkanie szli z Polakami łeb w łeb, a zwycięstwo ekipie Piotra Przybeckiego wydarli w ostatniej sekundzie spotkania. Kolejny mecz eliminacyjny 10 kwietnia przyszłego roku, a łatwiej nie będzie. Gramy z Niemcami. Grali też w Lotto Ekstraklasie. Górnik Zabrze wygrał 2-0 z Zagłębiem Lubin, a Korona Kielce przegrała 0-1 z Krakowią. Kapitan Korony Bartosz Rymaniak nie był zadowolony z gry. Nie był to na pewno najlepszy mecz w naszym wykonaniu, bo nie było tego polotu, do którego przyzwyczailiśmy w grze, tym bardziej u siebie. I takie mecze się zdarzają, mam nadzieję, że to był wypadek przy pracy, chyba najsłabszy mecz w sezonie. Nie udało się, nie mieliśmy pod kontrolą meczu i nie stwarzaliśmy sobie zbyt dużo tych sytuacji. Trzeba ciężko pracować, bo jak widać, musimy jeszcze dużo poprawić, żeby do tej ósemki ostatecznie awansować. Jutro dokończenie 13 kolejki Wisła Kraków zmierzy się z Zagłębiem Sosnowiec. Tyle o polskiej lidze, bo i tak zapewne większość kibiców futbolu skupiała dziś uwagę na meczu na Camp Nou. FC Barcelona rozbiła w klasyku Real Madryt 5-1. 3 gole dla gości zdobył Luis Suarez, po jednej dorzucili Arturo Vidal i Filipe Coutinho. Królewscy odpowiedzieli jedynie trafieniem Marcelo. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji, ale zagraniczne media jednogłośnie podają, że kwestią godzin jest ogłoszenie decyzji o zwolnieniu Juliana Lopetegiego ze stanowiska szkoleniowca Galacticos. Zmieniamy piłkę. W tej siatkowej dziś Superpuchar Polski. Grot Budowlani Łódź pokonał Chemika Police 3-2 i drugi raz z rzędu wywalczył to trofeum, mówi libero Grota Maria Stenzel. Byłyśmy bardzo dobrze przygotowane pod względem taktycznym, fizycznym tak samo. Wiedziałyśmy, że to będzie trudny mecz i wiedziałyśmy, że na pewno nie skończy się na 3 setach i z naszej strony i ze strony Polic. Myślę, że tym 4. setem przełamałyśmy w ogóle grę Chemika i to się nam opłaciło, dlatego wygrałyśmy tiebreaka. My wiemy, o co gramy i tym się cały czas kierujemy. W siatkówce mężczyzn dziś spotkania ligowe. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała 3-0 z Treflem Gdańsk. Trwa mecz Stoczni Szczecin za Sekoresowią. Pierwszego seta wygrała Stocznia. W tej chwili prowadzi w drugim 22-20. Hubert Hurkacz z kolejnym zwycięstwem w seniorskim tenisie. Polak pokonał w challengerze w Breście Litwina Ricardasa Berankisa 7-5-6-1. Dzięki temu zwycięstwu Hurkacz znajdzie się w czołowej 80 światowego rankingu. O zdecydowanie większym sukcesie możemy mówić w kontekście Eliny Svitoliny. Ukrainka wygrała dziś finał WTA Finals ze Sloane Stephens i odniosła największe zwycięstwo w karierze. O takie nie walczył Lewis Hamilton, w końcu mistrzem świata Formuły 1 był już 4-krotnie, ale 5-krotny mistrz pewnie brzmi dużo lepiej, dlatego Brytyjczyk dawał z siebie maksimum przez cały sezon. Żeby wywalczyć tytuł, musi dziś w Grand Prix Meksyku zająć przynajmniej 7. miejsce i na razie plan realizuje z nawiązką, jedzie na 2. pozycji. Noc deszczowa, przelotnie padać będzie niemal w całym kraju, wyjątkiem zachodniopomorskie. 2-3 stopnie na północy, 4-5 na zachodzie i w centrum, 6 na wschodzie, do 12 na Podkarpaciu. Jutro sporo chmur, ale także słońce, przelotny deszcz na Dolnym Śląsku, w centrum i na północnym wschodzie. Termometry pokażą 5 stopni na Podlasiu, 14 w centrum, do 20 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva akcja dla zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Sito Ona. Sel to komórka. Sisel. Nowy wymiar odmładzania i ochrony. Sisel. Technologia piękna XXI wieku. Dla kobiet, które cenią skuteczność i natychmiastowe działanie. Poznaj Sisel już dziś. Dołącz do akcji Wielkie Testowanie Sisel. www.sisel.pl. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor strategiczny oraz Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 10 do 17 listopada. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żelart to połączenie współczesnej ekstrawagancji z konwulsywną lub konwulsyjną klasyką. I w zasadzie nic dodać, nic ująć, ponieważ byłoby wtedy to kalekie. Magazyn bardzo kulturalny. Pozwoli pan, że ja dodam. Pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz, laureat Mateusza 2018, nagrodzony za całokształt, powiedziałabym, dotychczasowy, jest także twórcą obrazów. I obrazy te można oglądać w galerii pani Katarzyny Napiórkowskiej na ulicy Świętokrzyskiej 42. W Warszawie? W Warszawie, tak, w Warszawie. I w związku z tym serdecznie państwa zapraszam. Pan Jan Kanty-Pawluśkiewicz będzie naszym gościem specjalnym za tydzień, ale przypominamy, wystawę jego prac mogą państwo już oglądać właśnie przy Świętokrzyskiej w Warszawie. Magazyn bardzo kulturalny. A tymczasem mieliśmy zamiar połączyć się z Łodzią, ale połączyliśmy się z Bydgoszczą, gdyż tam aktualnie pracuje gość specjalny wydania, pan profesor Maciej Wojtyszko. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Precyzyjnie pracował pan do wczoraj, czyli do premiery w operze nowej, pięknym, wspaniałym budynku o najlepszej akustyce chyba w Europie, nad dziełem Wojciecha Młynarskiego i Macieja Małeckiego, Awantura w Recco. Robiłem to do spółki z Magdą Małecką, córką kompozytora. Sama Magda jest muzykiem. Skrzypaczką. A wystawienie odbyło się prawie w 30-lecie premiery, którą Kazimierz Dejmek reżyserował w Teatrze Wielkim w Warszawie. Pamiętam tę premierę. Nazwisko wielkiego reżysera, nieżyjącego już dzisiaj, jeszcze powróci, ale zatrzymajmy się na moment przy MMW, czyli Młynarski, Małecki, Wojtyszko. Można by jeszcze jedno M dołączyć, mianowicie Mickiewicz. U źródeł. No właśnie, tak. Odyniec dostał list od Mickiewicza, że ma pomysł Mickiewicz na operę o polskim żołnierzu, który właśnie ratuje Recco. Wojtek Młynarski to rozbudował, napisał coś, co w moim odczuciu jest swoistym arcydziełem literackim. Małecki napisał coś, co jest wybitną muzyką, nie chcę go przechwalać, bo się obrazi, że mówię do niego, że jest geniuszem, ale moim zdaniem mamy coś bardzo fajnego w naszej literaturze muzycznej, w naszej historii, bo mamy po prostu jeszcze jedną operę. Ona się ustawia w szeregu z niewielką ilością oper komicznych typu Straszny Dwór. Nie za wielu kompozytorów posiada taką wiedzę i takie umiejętności, żeby doprowadzić do powstania czegoś takiego, co naprawdę ma wszelkie cechy komicznej opery narodowej. Bardzo, bardzo dużo radości mieliśmy przy powstawaniu tej opery i rzeczywiście zespół opery nowej w Bydgoszczy to są fenomenalni ludzie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem i profesjonalizmu dyrektora pana Macieja Figasa i pod wrażeniem świetnej dyrygentki Ani Mróz. Choreografię zrobił Jarek Staniek, to już jest import. Scenografię Wojtek Stefaniak, ale wszystko razem przynajmniej tak jak ja to odbieram, odbywało się w takiej atmosferze, że miałem uczucie, że jestem w środku wielkiego europejskiego teatru i że ten wielki europejski teatr robi ważne narodowe przedstawienie. Tytuł jest taki narodowo-zagraniczny, można powiedzieć, Bawantura Brekko, czyli Drzewko Wolności. Na ta wolność, rozumiem, przepraszam, nie znam tego tekstu, ale przybyła wraz z tym polskim legionistą, żołnierzem, no, Tadziem, zresztą Tadeuszem. Tak, no tu cytatów z Mickiewicza Wojtek ponawtykał mnóstwo i po prostu jedyne co mogę powiedzieć to, że jest w tym humor połączony z jakąś głębszą nostalgią, z mądrością i w jakiś sposób to jest takie przedstawienie, które powinno się podobać każdemu, niezależnie od tego, co sobie myśli o polityce, co sobie myśli o sztuce, dlatego że ono no właśnie spełnia warunki takiej sztuki, która głęboko zanurzona w historii opery. Te motywy muzyczne są fantastyczne. My właściwie przez te miesiące, kiedy pracowaliśmy nad tą operą, to cały czas podśpiewywaliśmy je poza obowiązkiem, to znaczy pod prysznicem. Więc fajnie. To jest naprawdę coś zdumiewającego, jakim świetnym teatrem jest ta opera nowa. Ja się prawie dowiedziałem o tym, bo ja wiedziałem, że jest opera w Bydgoszczy, że jest dobra, że ma swoją tradycję, no ale przyjechałem i zachwyciłem się też innymi przedstawieniami, bo tutaj na przykład moja studentka Natalia Babińska zrobiła Rigoletta na takim poziomie, że ja to obejrzałem 4 czy 3 lata po premierze i byłem pod ogromnym wrażeniem, jak to jest pięknie zrobione. Wspomniał pan profesor, że opera komiczna po polsku to rzadkość, ale również rzadko reżyserzy sięgają po te komiczne opery zagraniczne. Ostatnio miałam okazję na ten temat rozmawiać z również profesorem, panem Jerzym Szturem, który wyreżyserował w Operze Krakowskiej Wesołą Operę. No i teraz Anna Wieczór-Bluszcz pracuje nad wersją operowo-musicalową, jak rozumiem, Bernsteina, czyli Kandyda w Operze Bałtyckiej. To połączenie muzyki i ruchu scenicznego i żartu scenicznego daje szansę na różne bardzo ciekawe skojarzenia, na inne rozwiązania, to jest fajna przygoda. No i teraz przypomnę, że pan profesor Maciej Wojtuszko jest naszym gościem. Wyjaśnijmy, skąd pierwotny pomysł, by połączyć się z łodzią. Czy domyśla się profesor? No tak, to znaczy jest nadzieja, że gdzieś po 1 listopada, ponieważ jakby decyzja została podjęta, formalnie zostanie załatwiona sprawa tego, że ja zostanę dyrektorem artystycznym Teatru Nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Myślę, że niewiele stoi już na przeszkodzie, no bo ogłoszono publicznie. Ja się spotkałem z zespołem, porozmawiałem. Nie widzę, żeby koledzy jakoś bardzo gwałtownie chcieli protestować. Powiedziałem, że jak zaprotestują, to wrócę do Warszawy. Ale nie. No i tak wygląda, że będziemy razem z dyrektorem naczelnym, panem Krzysztofem Dudkiem, repertuar Teatru Nowego kształtować wspólnie. Bo już widać, że ten Kazimierz Dejmek wisi nad nami. To znaczy, że gdzieś tradycja dejmkowska jest i silna w tym teatrze i w ogóle godna podkreślenia i zauważenia. Właśnie się pojawiają pewne rocznice, będzie rok Dejmka. Więc no, czuję się zobowiązany wobec Kazimierza Dejmka. Tutaj muszę pani opowiedzieć coś, co czasem opowiadam w takich sytuacjach. Mianowicie jako 15-letni chłopiec, uczeń Liceum Technik Teatralnych, wszedłem na most oświetleniowy w białej koszuli. a Dejmek prowadził próbę na górze i Dejmek mnie ochrzcił i to dosłownie. To znaczy to, co powiedział Dejmek do tego faceta w białej koszuli, zapamiętałem tak długo, że koszule białe zacząłem nosić dopiero po 60. Niecytowalne jest to. Tak, niecytowalne, ale kilka moich spotkań z Kazimierzem Dejmkiem już takich bardzo życzliwych i bardzo dla mnie pouczających potem się zdarzyło i mam poczucie, że powinienem tę tradycję i tę pamięć o Dejmku kultywować. Zwłaszcza, że to jest także mnie bliskie, bo na przykład Uciechy Staropolskie są bardzo blisko jakichś moich marzeń artystycznych, literackich. Choćby, zobaczymy, co będziemy robić, bo ja jeszcze nie wszystko wiem, ale wiem na pewno, że nie będę się wyrzekał szacunku dla aktora i miejsca aktora w teatrze i nie będę chciał zrywać kontaktu z widzem, na przykład zmierzając do tego, żeby go obrazić. Teatr Nowy imienia Kazimierza Dejmka niebawem przyjmie nowego dyrektora artystycznego. Poprzednim był słynny pisarz, reżyser też pan Andrzej Bart. Krótko był, ale to tak bywa w życiu właśnie. Teraz... Ja nie znam pana Andrzeja Barta, ale jego Fabryka Muchołapek jest wybitnym przedstawieniem w repertuarze tego teatru. Magazyn bardzo kulturalny. I teraz, panie profesorze, nie będziemy rozmawiali o pańskiej twórczości, ale o pańskiej, by tak rzec, działalności, bo oto 12 listopada w Katowicach rozpoczyna się festiwal sztuki reżyserskiej Interpretacje i na tym festiwalu, jeżeli pan profesor nie wie, to już informuję, w konkursie zostaną między innymi zaprezentowane sztuki teatru, telewizji, ale zrealizowane, proszę odgadnąć, gdzie? W wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych w Warszawie. Pod moją opieką, bo to był taki pomysł dyrektora Włodzimierza Niederhausa, że stworzy młodym jeszcze jedną szansę, jeden kanał, że na terenie wytwórni, głównie w halach zdjęciowych, które czasem mają przestoje, bo wiadomo jak to jest, że robi się film, potem się zwija dekoracje, i hala stoi 4, 5 dni, 6, pusta, żeby na tych halach porobić teatry telewizji. Teatry telewizji, których formuła jest prosta. Po pierwsze, młodzi reżyserzy, na ogół debiutanci lub prawie debiutanci i teksty polskich współczesnych dramaturgów, też młodych. Znaczy siebie bym tam nie zaprosił. I przy współudziale wytwórni filmów fabularnych i dokumentalnych i działu literackiego w sumie wyprodukowaliśmy w ciągu tych ostatnich lat 45 teatrów telewizji. A muszę też powiedzieć, że te teatry i ci młodzi ludzie, którzy je robili, zrobili rzeczy fantastyczne. Właściwie każdy z tych teatrów z teatroteki to jest jakaś nowa wizja, nowe myślenie, każdy jest oryginalny. Formuła języka teatru telewizji jest na tyle odświeżona i na tyle interesująca, że ja, który właśnie z tego powodu, że musiałem się tym opiekować artystycznie, oglądałem wielokrotnie te wszystkie spektakle, jestem dumny, że moje nazwisko jest z tyłu razem z redaktorem Krzysztofem Domagaliciem i panem dyrektorem Zenonem Butkiewiczem. Bo to oni, że tak powiem, tworzyli trzon ludzi kreujących to. Także bardzo jestem zadowolony. A oczywiście wytwórnia filmów fabularnych i dokumentalnych zrobiła coś, co jest rodzajem pomnika dla polskiej dramaturgii współczesnej. Tam wszystkie nazwiska ludzi, koło 30, 40 osób, które piszą dramaty, właściwie się pojawiły w tym zestawie. Nie wiem, co się znajdzie w Katowicach, ale to już poza moją decyzją tam się znalazło. Wojtek Majcherek, przepraszam bardzo, tak, był selekcjonerem tak zwanym. Wybrał, teraz powiem, które, żeby pan profesor był zorientowany, które dziecko będzie na festiwalu oceniane. Tylko proszę mnie uspokoić, Teatroteka nadal działa i będzie Teatroteka Fest, czyli festiwal po raz trzeci już organizowany tych spektakli. Chyba będzie, to znaczy mówię chyba, ponieważ na tym świecie poza podatkami i śmiercią nic nie jest pewne, ale chyba będzie. Też chciałam dopytać, czy jest szansa, żeby poza festiwalami oglądać te spektakle, bo kiedy poprzednio rozmawialiśmy, to wyraziliśmy nadzieję, że może kiedyś w internecie. Przepraszam, ale nie chciałbym skłamać, bo moja wiedza na ten temat jest średnia. Wiem, że na jakimś płatnym kanale można obejrzeć. Bo część oczywiście telewizja nabyła od WFD i cały czas rozmowy trwają. Myślę, że jest nadzieja na to, że z upływem czasu i po porozumieniu, które pewnie obie instytucje jakoś tam wypracują, będzie można oglądać te teatry telewizji. Byłaby strata, gdyby ich nie pokazano takiej bardzo szerokiej publiczności, bo one krążą, te teatry. Ktoś dostał nagrodę złotą w Houston, ktoś inny gdzieś, bo są już festiwale tego typu produkcji i my jesteśmy bardzo dobrzy w tej dziedzinie. Natomiast pewne prawa rynkowe powodują, że nie tak łatwo jest się znaleźć w telewizji publicznej na przykład. Ten ktoś to Anna Wieczór-Bluszcz, która zawiozła do Stanów Zjednoczonych na festiwal do Houston krzywy domek Anny Wakulik. I ona właśnie tam dostała nagrodę. Tak, pani Ania, pięknie. Gdzieś pojawi się, tam dostaje nagrodę, bo niedawno otrzymała również nagrodę na festiwalu w Zabrzu. No więc spoglądam w kartkę i podam wiadomości. W pierwszym dniu festiwalu będzie można obejrzeć w Katowicach spektakl, ucieszy to pana profesora, mianowicie Roberta Urbańskiego, Porwać się na życie, w reżyserii Michała Szcześniaka. Super, strasznie fajne, dowcipne przedstawienie do obejrzenia. Bardzo się cieszę, że ono powstało. Wielokrotnego obejrzenia. Ja bardzo bym chciała mieć to na płycie czy na innym nośniku i kiedy jest mi smutno, no właśnie, pocieszać się tym, bo jest to rzeczywiście strasznie zabawne, ale to już powtarzam się, bo mówiłam to wielokrotnie. W kolejnym dniu, około południa, będzie Gardenia 47 Elżbiety Chowaniec w reżyserii Wojciecha Urbańskiego. Wybitne przedstawienie, wybitne, z przedziwnym zupełnie udziałem autorki, czyli pani Elżbiety Chowaniec. Rodzaj manifestu dotyczącego tego, jak trudno jest być kobietą w historii Polski, a jednocześnie z takim poczuciem humoru i z taką błyskotliwą inteligencją, że też wielokrotnie oglądałem i jestem dumny, że tam jest moje nazwisko. I znowu kobieta, Magdalena Miecznicka w trzecim dniu. Spalenie Joanny w reżyserii też kobiety, Agaty Baumgart. To się mieści w ramach opowieści o pewnym rodzaju okrucieństwa, jakim jest przesiedlanie, wysiedlanie ludzi z domów, ale to nie jest przedstawienie, które tylko ma straszyć czy pokazywać grozę. Ono raczej pokazuje wrażliwość kogoś, kto mieszka w domu, z którego próbują nas wysiedlić. Poruszające przedstawienie, bardzo, bardzo pięknie zrobione i bardzo wyrafinowane plastycznie. I w czwartym dniu Panie Muskały Siostry, czyli Amanita Muscaria, bo tak nazywa się taki twór autorski, żeński. No i Cicha noc w reżyserii Pawła Paszty. Bardzo bym powiedział, polska sztuka o tym, jak Polacy gadają o wszystkim w jedną cichą noc wigilijną i mają trudność, żeby zrozumieć jedni drugich, ale pięknie zrobiona. No i też taka, że daje do myślenia. To jest mądre przedstawienie. To jest przedstawienie, po którym widzimy się w takim klasycznym krzywym zwierciadle. Też się trochę śmiejemy, a trochę nam smutno, ale to wybitne przedstawienie. Magazyn bardzo kulturalny. Teraz najbliższa przyszłość również, tylko że w Warszawie, w Teatrze Ateneum, nie po raz pierwszy, będzie zaprezentowana pańska sztuka w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego. Nic więcej na ten temat chwilowo nie wiemy. Sztuka nazywa się Fantazja Polska. Powstała na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza, który zamierza tę sztukę propagować po świecie, ponieważ opowiada ona o Ignacym Paderewskim, Wilsonie, pani Paderewskiej, żonie prezydenta Wilsona. Jest żartobliwą opowieścią o tym, w jaki sposób można zdobyć niepodległość, taką troszeczkę inną niż te wszystkie bardzo pełne patosu historie. Ja zrobiłem żart, Andrzej Strzelecki jeszcze podokładał swoje żarty, on tam różne rzeczy zmienił. Z jednymi się zgadzam, co do drugich mam wątpliwości, ale no sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czekam na premierę, będzie chyba 19 listopada, mówię chyba, ale no na pewno, no bo to jest rocznica Paderewskiego. Ale przecież powiedziałam, nie po raz pierwszy w Ateneum. Adaptacja, Burzliwe życie Lejzorka, Opera Granda, Kandyd to jest też adaptacja, ale bardzo autorska i z moimi piosenkami, taka konkurencyjna dla Bernsteina, Kandyd dla ubogich. Także ja się przyjaźnię z Teatrem Ateneum i jeśli tylko mogę, jeśli się udaje skoordynować współpracę, to bardzo chętnie się spotykam z aktorami tego teatru. No i ostatni już z wątków, na który możemy sobie dzisiaj pozwolić, chociaż jak Państwo słyszą, pan profesor jest niezwykle dynamiczną i wielofunkcyjną osobą. Cytuję z eseju pana Michała Szymańskiego. Miłosz uśmiechnięty w jasnych spodniach, rozpiętej marynarce, Herbert ubrany na czarno, zasępiony. Tydzień później z dezynwolturą napisał do Jeleńskiego. 3 dni byłem w La Messuggerie pod czułą opieką Czesiów. Gombrowicza nie odwiedziłem. bo spałem. No właśnie. I ja przeczytałam dwa eseje w zasadzie. Jeden Michała Szymańskiego, drugi Andrzeja Franaszka. I oba dotyczą tej widmowej, w jakimś sensie widmowej relacji Gombrowicz-Miłosz-Herbert. To znaczy, to było tak, że Herbert wcześniej spotkał się z Gombrowiczem i z tego, co mówi pani Katarzyna, Herbert nie był zachwycony, a raczej wrócił, jakby to powiedzieć, poobijany. Wydaje się, że poetyki panów czy osobowości, też różnica wieku ogromna, spowodowały, że się nie za bardzo dogadywali. No i to historia jest bardzo skomplikowana. Dlaczego powstał ten utwór? Deprawator powstał właściwie na wezwanie czy na prośbę pani Rity Gombrowicz, która obejrzała Dowód na istnienie drugiego w Narodowym mój, gdzie jest, jak wiadomo, spotkanie Mrożek-Gombrowicz i powiedziała, no tak było, że Mrożek nic nie mówił, a Gombrowicz gadał. Ciekawa sztuka. Ale wiesz, tak, ale czy wiesz, co się działo, jak się spotykali Miłosz z Gombrowiczem? No i nagle ta widmowa trójka, czyli Herbert Gombrowicz-Miłosz, która jest właściwie zgromadzona na przestrzeni 1 kilometra, czy tam 1,5 kilometra, no to jest materiał na jakąś opowieść, ale myślę, że to nie o tym jest ta moja sztuka. Ja wiem, to chciałam popisać się pewną wiedzą na temat tej oto relacji, że ona rzeczywiście jest skomplikowana i że miała miejsce i że nie wszystko pan profesor zmyślił, ale rzeczywiście męscy trzej bohaterowie to właśnie są ci trzej pisarze. No tak, tylko że no strasznie ciężko jest tłumaczyć samego siebie i mówić, co autor chciał o tym powiedzieć, czy pytam, co przez to tylko powiedzieć. Ale nie, ja trochę mogę powiedzieć. Mnie się wydaje, że to jest historia pewnego dramatu. I to dramatu, który jest podskórny. Ja bym nazwał ten dramat na swoje potrzeby pupą tragiczną. To znaczy, tam w tym deprawatorze są jakby dwie pupy. Jedna jest pupa komiczna, a potem pojawia się pupa tragiczna. Pupa tragiczna to ten moment, kiedy Gombrowicz zaczyna umierać. Jednocześnie on, który zawsze starał się robić dobre wrażenie, musi trzymać fason. Dla mnie to jest o tym sztuka, no, mówiąc najboleśniej. I myślę, że tu trochę odpowiadam na pojawiające się czasem pytanie, czy to jest dramat. Tak, to jest dramat. To znaczy, to jest śmiesznie, ale to jest dramat. Ale relacja Miłosz-Herbert w spektaklu jest też rodzaj antycypacji czy nadużycia, ponieważ wielki spór Herberta z Miłoszem u Carpentierów był 1,5 roku później. Ten wielki spór oczywiście włożyłem w okres dziania się dramatu, ale myślę, że mi można darować, bo nie takie nadużycia ludzie tworzący historię wielkich pisarzy i dramaturgów robili. Ja po prostu prawdziwy opis tak zwanej kolacji u Carpentierów przeniosłem na kolację u Miłoszów, tak bym to nazwał. Nie chcę być zarozumiały, ale tam jest w ogóle dosyć dużo i tak nawet trochę boleśnie odczuwam to, że część osób, która się przygląda temu, nie dostrzega tych wszystkich poziomów. W grudniu będzie w Teatrze Polskim Seweryn, Malajkat, Krucz, Zawadzka, Barszczewska. Ania Cieślak, tak, bardzo wystudiowana rola. Po prostu bardzo serdecznie zapraszam widzów, bo bardzo wierzę w tę sztukę, o tak bym powiedział. No to bardzo dziękujemy. Pan profesor Maciej Wojtyszko, autor sztuk, reżyser, wykładowca, dyrektor wreszcie teatru. To westchnienie to jak u Lejzorka Reuschwanca, od westchnienia się zaczyna, od westchnienia. Prawdopodobnie, pani Baszko, to polega na tym, że jak człowiek zaczyna mieć taką perspektywę, że to już niedługo, to zaczyna chcieć zrobić za dużo naraz. Zresztą czasem to jest bardzo kosztowne i trudne, ale z drugiej strony, no żal, że nie można czegoś zrobić. A niekiedy, że użyję kategorii ekonomicznej, opłaca się. Był pan profesor naszym specjalnym dzisiaj gościem. No to trzymamy, że się tak kolokwialnie wyrażę, kciuki za pana profesora. Do zobaczenia, mam nadzieję, w jakiejś niedalekiej przyszłości. O. Merci. Magazyn bardzo kulturalny. Ale oto już realizujemy jednak plan połączenia się z Łodzią, gdyż tam mieszka nasz drugi dzisiaj gość, ale najpierw. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Blusz we wszystkich rolach męskich. Dołączyła do nas Anna Cieślak nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Pani Verloc spuściła głowę. Nic. Nic nie zrobił. Poszedł sobie. Policja była po stronie tego człowieka. Wyszeptała tragicznie. Jeszcze jeden przyszedł. Jeszcze jeden inspektor, chcesz powiedzieć? Spytało Sipon tonem przypominającym głos przerażonego dziecka. Nie wiem. Przyszedł. Wyglądał na cudzoziemca. Może to był jeden z tych z ambasady. Towarzysz Ossipon omal nie zemdlał pod wpływem szoku. Odcinek 37. Z ambasady? Czy ty wiesz, co mówisz? Z jakiej ambasady? Co masz na myśli, mówiąc o ambasadzie? Dauna, Chisholm Square. Tych ludzi, których tak wyklinał, ja nie wiem, co to ma za znaczenie. A ten typ, co on zrobił? Co ci powiedział? Nie pamiętam. Nic, wszystko mi jedno, nie pytaj mnie. Pani Verloc prosiła znużonym głosem. Dobrze, nie będę. Przystał Ossipon czule. I mówił szczerze nie dlatego, by go wzruszył patos błagalnego głosu, ale ponieważ czuł, że traci rozeznanie w głębiach tej mrocznej sprawy. Policja, ambasada, ładna historia. Bojąc się zapuścić myślą o zakamarki, gdzie mogło zabraknąć naturalnego światła, które by przeprowadziło ją bezpiecznie, zdecydowanie wyrzucił z głowy wszelkie przypuszczenia, domysły i teorie. Miał przy sobie tę kobietę, która dosłownie rzucała mu się na szyję i to był wzgląd najważniejszy. Ale po tym, co usłyszał, nic już go nie mogło zdziwić. I kiedy pani Verloc, jak gdyby nagle przebudzona ze snu o bezpieczeństwie, zaczęła przedstawiać mu z szaleńczym żarem konieczność natychmiastowej ucieczki na kontynent, nie zdumiał się wcale. Powiedział po prostu z nieudawanym żalem, że przed ranem nie ma pociągu i stał patrząc w zamyśleniu na jej twarz przesłoniętą czarną siatką w świetle latarni gazowej przesłoniętej woalem mgły. Obok niego jej czarna postać wtapiała się w noc jak figura do połowy wyciosana z bloku czarnego kamienia. Niepodobna była odgadnąć, co wiedziała, jak dalece była wplątana w stosunki z policjantami i ambasadami. Ale skoro chciała uciekać, nie jego rzeczą było przeciwstawiać się temu. Jemu samemu też bardzo zależało na wyjeździe. Czuł, że ten interes, ten sklep, tak dziwnie dobrze znany nadinspektorom i członkom zagranicznych ambasad, to nie miejsce dla niego. To trzeba rzucić. Ale chodziło o resztę, o te oszczędności. Pieniądze. Musisz mnie gdzieś ukryć do rana, powiedziała głosem, w którym brzmiał strach. Rozpoznali państwo, a raczej czy państwo pamiętają, ubiegły rok Konrada kończyliśmy lekturą Tajnego Agenta w dawnym wszak tłumaczeniu. Oj, nie było to łatwe doświadczenie. A przecież Tajny Agent należy do kanonu literatury dwudziestowiecznej, bo... No i to pytanie już zadaję naszemu gościowi w Łodzi, w studiu Radia Łódź. Jest pan Maciej Świerkocki. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani. Jeżeli pan pozwoli, to jeszcze tylko przedstawię pana, gdyby państwo nie wiedzieli, bo... Świetny to tłumacz literatury anglojęzycznej, nie tylko wszak. Autor powieści, scenariuszy, krytyk literacki, człowiek pióra słowem i badacz literatury, doktor nauk humanistycznych, jak przeczytałam. Przed rokiem przeprowadziliśmy liczne studia porównawcze, między innymi właśnie zestawiając fragment starego przykładu Tajnego Agenta z fragmentem pańskiego tłumaczenia dzięki uprzejmości wydawnictwa Oficyna. No ale pańska praca była in statu nascendi na tamtym etapie. No i dzisiaj przed nami jest już ów przekład od ponad miesiąca, Tajny Agent. Prosta historia. Ja nie pamiętam tego podtytułu w tej wersji starutkiej. Jak to było? Prosta historia. Zwyczajna historia. Był na pewno na stronie tytułowej. Jeśli mam do pytania wrócić, współczesne znaczenie tajnego agenta, to powinienem pewnie powiedzieć, że odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna na pewno, jak cała ta powieść. Bo takiego statusu arcydzieła czy powieści wybitnej w dorobku Konrada tajny agent doczekał się właściwie dopiero po wojnie, to znaczy po II wojnie światowej, żeby nie uchybić ścisłości. Bo przecież książka została wydana w 1907 roku, wcześniej była drukowana w odcinkach w amerykańskim tygodniku, takim bulwarowym, można by powiedzieć, czy protobulwarowym, i nie sprzedawała się najlepiej, nie miała początkowo zbyt pochlebnych ocen. Właściwie taki status arcydzieła nadał jej dopiero chyba w 1948 roku, jeśli dobrze pamiętam, w jednym ze swoich krytyczno-literackich, historyczno-literackich tekstów F.R. Lewis. To jest taka wybitna postać pomnikowa, nawet trochę bym powiedział, literaturoznawstwa brytyjskiego. No i to jakoś z jednej strony siłą tego autorytetu, no i trochę dzięki takiemu profetyzmowi, o którym się mówi często, kiedy wokół tajnego agenta podejmuje się dyskusję, profetyzmowi tej książki, zaczęła ona sobie zyskiwać i czytelników, i coraz życzliwsze oceny. No i pozostaje zaskakująco aktualna. Tu jest mnóstwo rozmaitych punktów zaczepienia, wokół których moglibyśmy taką dyskusję prowadzić. No, na przykład atak na WTC, prawda, i ciągle w tej chwili w dyskursie o tajnym agencie przywoływane cytaty z tej książki w anglojęzycznej prasie, która uczyniła tę książkę wtedy, czyli we wrześniu 2000, w październiku 2001 roku, chyba najczęściej cytowanym dziełem beletrystycznym w tekstach poświęconych temu wydarzeniu. Wcześniej, to też jest taka anegdotyczna historia, Una Bomber tak zwany, czyli Ted Kaczyński, polskiego pochodzenia, amerykański, zresztą genialny podobno matematyk, który siał strach i zniszczenie w Stanach Zjednoczonych, rozsyłając między innymi właśnie tego rodzaju listy wybuchowe, jak te, które bodaj kilka dni temu znaleziono w poczcie do Białego Domu i do małżeństwa Clintonów. On się zaczytywał tą powieścią i oczywiście to się też przedostało do prasy natychmiast, że w czasie rewizji w jego prywatnym mieszkaniu znaleziono tajnego agenta właśnie jako lekturę do poduszki, bo bodaj nawet w łóżku właśnie. I nie trudno zgadnąć, że ulubioną postacią Teda Kaczyńskiego był złowieszczy profesor. Proszę, lektura i instruktor Żoba. Jak to się robi? Przepraszam, nie pani, no to brzmi groźnie, oczywiście z jednej strony, z drugiej groteskowo, ale właściwie nie można nie przytaknąć. Pan odrobinę uprzedził fakty, ale bardzo dobrze, bo cofnę się jeszcze do konstrukcji tej edycji, która przed nami leży. Składa się ona z następujących punktów. To jest przedsłowie Józefa Konrada z roku 1920, uwaga, i tutaj też poproszę pana o wyjaśnienie, potem tekst sam w pańskim tłumaczeniu i wreszcie pański esej, który zamyka tę edycję, bardzo pouczający, bo między innymi z tego eseju dowiadujemy się, jak rzeczywiście powstawał tajny agent. Bo gdyby opierać się na tym przedsłowiu Józefa Konrada, to można by wywnioskować, że pod wpływem impulsu tak sobie powstała ta powieść. Posłuchał jakiejś tam jednej rozmowy, drugiej, przeczytał jakąś książkę i już usiadł i napisał. Tymczasem z pana tekstu wynika, że to był dosyć długi proces, i pan zaczął już właściwie o tym mówić, czyli jeszcze przed odcinkami w tabloidzie, jak to pan określa, było opowiadanie bodajże, tak? Bo chciałabym, żeby się właśnie oprzeć na tym, co pan napisał. Interpretacja pańskiego tekstu. Jasne, dziękuję. Wydało mi się to przede wszystkim ciekawe w ogóle właśnie ta historia powstawania tajnego agenta, bo istotnie można było odnieść takie wrażenie, no, jakim pani mówiła, na podstawie zwłaszcza tego wstępu konradowskiego. To jest wstęp do drugiego wydania angielskiego. Po 12-13 latach, czyli proszę zauważyć, jaka różnica w czasie. Wtedy już zresztą nieco chyba cieplej odnosiły się środowiska intelektualne, artystyczne i do samego Konrada, pamiętajmy, czy do jego dzieła, no, jak i do tej powieści. Konrad pracował też mniej więcej w tym czasie, kiedy napisał ten wstęp nad sceniczną adaptacją tajnego agenta, co też świadczyłoby o jakimś kiełkującym zainteresowaniu większym tą powieścią, chociaż też powiedzmy od razu, że przynajmniej te pierwsze próby sceniczne, no, nie były zbyt udane. Ale to dygresja. Natomiast jest tam pewnie kilka miejsc w konradowskim wstępie, które albo pomijają pewne fakty, no, albo nawet być może nieco naginają rzeczywistość. Najpierw było opowiadanie Verloc, bo tu jakby dwie drogi wiodą do powstania tajnego agenta. Jedna to są polityczne zainteresowania Konrada i jego zainteresowanie anarchizmem. Pamiętam pamiętajmy, no dosyć, jeśli można użyć takiego określenia, modnym ideologicznie kierunkiem społeczno-politycznym. Londyn był centrum też przecież emigracji wielu aktywistów, którzy w swoich krajach nie mogli swobodnie, bardzo dobrze, że nie mogli tego swobodnie robić, ale swobodnie działać, swobodnie żyć. Niektórymi z nich Konrad mógł się stykać osobiście, na przykład z Kropotkinem. No a druga historia to autentyczny przypadek, znaczy drugi wątek, przypadek niejakiego marszala Bourdin, francuskiego rewolucjonisty, anarchisty, który rzeczywiście próbował jeszcze w XIX wieku dokonać zamachu na obserwatorium w Greenwich. No i można trzecim wspomnieć, o którym chyba chociaż bez wymieniania nazwisk Konrad wspomina w przedsłowiu, mianowicie o jego rozmowie z Fordem Maddoxem Fordem, pisarzem angielskim, z którym zresztą nawet napisał wspólnie przynajmniej dwie pozycje, w której to rozmowie na temat tego właśnie wydarzenia, czyli zamachu na obserwatorium w Greenwich, no, pojawiła się postać siostry bohatera tych wydarzeń. Maddox Ford miał powiedzieć o zamachowcu, że był niespełna rozumu, a siostra popełniła później samobójstwo. No i te trzy wydarzenia, pewnie było coś jeszcze, ale powiedzmy, że to są główne punkty wyjścia, sprawiły, że Verloc rozwinął się powoli z opowiadania w powieść. Co więcej, w jakimś momencie, z tego co pan pisze naturalnie, ten ciężar został przeniesiony na Winnie, że to bardziej ona, Winnie Verloc, jest bohaterką główną tajnego agenta, a nie sam on. Powiedzmy, że takim drugim źródłem wiedzy z pierwszej ręki na temat tych okoliczności, w których powstawał tajny agent, są też listy Konrada. No, choć dobrze wiemy, że zarówno w przedsłowiach, jak i we wszelkiego rodzaju innych wypowiedziach niekoniecznie zawsze musimy autorowi ufać. Ale sądzę, że nie trzeba specjalnie dużej dozy dobrej woli, żeby się z autorem zgodzić w tym sensie, że główną bohaterką tej opowieści jest właśnie pani Winnie. Co też jest dosyć osobliwe, bo to jest w ogóle powieść dość wyjątkowa w dorobku Konrada z różnych względów. Między innymi chyba także dlatego, że no być może w żadnej innej jego powieści aż tak silnie nie jest wyeksponowany wątek kobiecy. No pamiętajmy też, że oskarżano i oskarża się Konrada nadal o mizoginizm i tak dalej, i tak dalej. Świat, w którym rozgrywa się akcja tajnego agenta, zresztą jest bez wątpienia światem patriarchalnym. W Londynie, w Wielkiej Brytanii, w sercu Imperium Brytyjskiego początku XX wieku. I trzeba też powiedzieć, ja wspominam chyba o tym w swoim posłowie, że choć czujemy sympatię do Winnie pewnie, no tak jak powinniśmy według pewnych klasycznych reguł dramaturgicznych do pewnego momentu. Do głównego bohatera, no ale właśnie tutaj do pewnego momentu, prawda? I Konrad zaskakuje, myślę, czytelnika na taki nowoczesny trochę sposób, wyłamując się z tych reguł właśnie, no bo to od pewnego momentu, jak pani słusznie zauważyła, zaczynamy powoli tracić sympatię do Winnie przez jej dosyć niskie pobudki działania na przykład, prawda? Przez coraz bardziej też podejrzane uczucie względem swojego brata i przez to myślę także, że dowiadujemy się nie tak jednoznacznie od razu, że jej małżeństwo z panem Verlockiem właściwie również od samego początku było oszustwem, przynajmniej uczuciowym. Mówię również, ponieważ właściwie każda postać tej powieści ukrywa coś przed innymi i właściwie każda z postaci tej powieści, nawet najsympatyczniejsza, którą jest, jak sądzę, matka Winnie, no również ukrywa, ale dobry. Ukrywa, tak, i w szlachetnym celu. Konrad nazywa ją zresztą w jednym z listów matkę Winnie prawdziwą bohaterką, chociaż nie ma tutaj na myśli oczywiście tego, że miałaby to być główna bohaterka powieści, a raczej tego, że no, ma na myśli bohaterską postawę polegającą na tym, że oddaje wszystko dzieciom i usuwa się do, co tu dużo mówić, no, współczesnym językiem, do domu opieki, żeby zapewnić byt córce, synowi i panu Verlocowi, małżeńcowi. Rzeczywiście eksponuje pan w swoim posłowie tę pan tajność, czyli taką totalną tajność tych wszystkich tropów. Czy bohaterów w tajnym agencie, czyli sugeruje pan, że jest to tytuł wieloznaczny lub co najmniej dwuznaczny, ponieważ czas nam... Tak, tak mi się wydaje. Upływa dość szybko, więc coś ciekawego to zawsze musi trwać krócej. To od razu jeszcze dodajmy, że ten wątek preterroryzmu czy anarchizmu, czy temat u Konrada pojawił się w Oczach Zachodu, czyli w późniejszej powieści. No i że nie jestem pewna, w jakim stopniu on był odczytany w Dostojewskim. No bo jednak biesy tutaj się narzucają w sposób tak nachalny, czy tak jednoznaczny. Ale mówimy o W Oczach Zachodu oczywiście w tej chwili, czy bardziej o tajnym agencie? Nie, no bardziej może W Oczach Zachodu, ale już było wiele lat po biesach, także miały prawo... Wydaje już... się, że nie mógł tego nie czytać, tak. Nie wiem, znaczy ja nie jestem konradologiem, więc zupełnie nie wiem. Może w listach coś na ten temat jest. Tych listów to są trzy tomy po już nie wiem ile stron i oczywiście, że to nazwisko się tam pojawia, ale nie jestem sobie w tej chwili w stanie przypomnieć, wyłuskać jakichś jego wyznań na temat lektur, jeśli chodzi o literaturę rosyjską. Te anarchistyczne teksty, tak, to go interesowało, polityczne czy publicystyczne, to wiadomo. Natomiast wiadomo oczywiście, że Konrad bał się Rosji. No, znał ją też dobrze, prawda, jeśli spojrzymy na historię jego rodziny i całą tę drogę, którą przeszedł zresztą przecież on sam osobiście, która go w końcu zawiodła do Francji najpierw, a potem do Wielkiej Brytanii. Znał ją, obawiał się jej, obawiał się samodzierżawia. Ta niechęć do Rosji zresztą jest bardzo widoczna, jeśli chodzi o tajnego agenta również. I to, co czytamy w tych fragmentach, które rozgrywają się na terenie ambasady pewnego wielkiego kraju, czyli Rosji zakamuflowanej właśnie. No i tutaj też chyba ten wątek, przepraszam, profetyczny, bo zarówno za chwilę tak miałaby buchnąć już rewolucja, jak się ona nazywała? No, ta pierwsza była lutowa. No nie, tak, tak, październikowa. Jak dobrze, tak, że zapomniałam o tym wydarzeniu. To raz, no a po drugie, to już pan chyba nawet żartował na ten temat, że Władimir, czyli ów reprezentant owego pewnego mocarstwa, przypomina do złudzenia imiennika swojego. Dzisiejszego przywódcy pewnego wielkiego kraju. Przypomina poprzez swoje poglądy oczywiście. No, ja wiem, że rzecz jasna, no, to jest trochę powierzchowne i takie stereotypowe porównanie, no, ale ono się narzuca, no niestety. I trudno się pozbyć tego wrażenia, no, kiedy się czyta na przykład wypowiedzi pana Władimira na temat szkodliwości swobód obywatelskich w demokracjach zachodnich. No, w tym konkretnym przypadku chodzi o Wielką Brytanię. Znów muszę przyspieszyć, bo pański wstęp eksponuje przede wszystkim te jakości formalne, które zadecydowały o tym, że została w końcu ta powieść uznana za arcydzieło, za jeden z elementów tego kanonu literatury światowej, literatury dwudziestowiecznej. I oczywiście teraz tej analizy nie jesteśmy w stanie przeprowadzić, bo naprawdę mamy bardzo mało czasu, ale no może w punktach, że z jednej strony odkrywa pan, bo myślę, że to jest też wynik pańskich takich badań i analiz, taką hybrydyczność gatunkową, że to właściwie nie wiadomo co, ale to też zarazem ma mieć pewną swoją zaletę. Przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia takiego, nie wiem, postmodernistycznego, jeżeli chcemy użyć słowa, wytrychu. Bo rzecz jasna, no to sprawia, że książka jest taka polisemiczna znaczeniowo, jeśli użyć uczonego terminu, czyli wieloznaczna, no także na poziomie gatunkowym. Mówi się trochę potocznie, że to jedyny kryminał w dorobku Konrada, czytałem takie wypowiedzi. No są tu elementy powieści kryminalnej oczywiście, elementy literatury popularnej, oczywiście powieść psychologiczna. Sam Konrad nazywał tę historię melodramatem, co zresztą byłoby zgodne z tym, co mówiliśmy o głównej bohaterce, o Winnie Verloc i o tym punkcie wyjścia, o tym, że to jest jakby jej historia, historia jej życia, tak, i tragicznej miłości. I pewnie jeszcze więcej znaleźlibyśmy tutaj takich gatunkowych odniesień, na przykład, ja chyba też o tym wspominam, tak zwana dynamite novel, którą, nie wiem, można by nazwać powieścią dynamitardową. Zapomniany to jest zupełnie już dzisiaj gatunek i chyba nieuprawiany nigdzie, no tak, poza Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Nie słyszałam. Ja też właściwie trafiłem na tę nazwę, na to określenie dopiero przygotowując się do pracy nad przekładem. No bo to zupełnie marginalna i zapomniana dzisiaj sfera pisarstwa. Już wtedy, no, można by określić jako, nie wiem, popularne czy masowe. I chyba żaden z tych autorów, których nazwiska w związku z tym gatunkiem moglibyśmy przywołać, nie istnieją w szerszej świadomości odbiorczej dzisiaj. Ale warto chyba o tym wspomnieć, no bo to oznacza też, że w tym sensie jest to też książka będąca jakby dzieckiem swoich czasów, mająca jakiś też konkretny bardzo punkt odniesienia w swoim kontekście literackim, no, krótko mówiąc. Ale to jest też i powieść polityczna. No nic tu nie jest proste, mówiąc krótko, i też nieco upraszczając z kolei, można powiedzieć, że jest to z punktu widzenia, nie wiem, czytelniczego, odbiorczego, interpretacyjnego zaleta. A mówimy tylko o poziomie gatunkowym, genealogicznym. Wspomina pan również o takiej spójności konstrukcyjnej, czy jak to nazwać, tej powieści, o dominacji ironii. Tak, bo to z kolei wydaje mi się takie narzędzie humoru, żeby jednym też zdaniem to skomentować. To jest też chyba książka, w której jest najsilniejszy ładunek komizmu z konradowskich powieści i jego nośnikiem tego komizmu wydaje mi się być przede wszystkim ironia, choć trafimy i na slapstickowe sceny, których zupełnie byśmy się być może u Konrada nie spodziewali. Powinniśmy chociaż parę zdań powiedzieć o samym tłumaczeniu, bo zatrzymaliśmy się. O co prosiłam pana nad tym esejem, który zamyka ten tom, bo rzeczywiście bardzo ciekawy, także proszę przyjąć gratulacje, natomiast tłumaczenie samo, no też dyskutowaliśmy o tym przed rokiem, no właśnie, co czynić z dawną literaturą? Uwspółcześniać czy nie uwspółcześniać? Nawet mówimy o polskiej literaturze teraz, na przykład kładzie przedwiośnia, prawda? Jaka walka rozgorzała o owo uwspółcześnienie Żeromskiego. Z jednej strony uwspółcześniać czy nie uwspółcześniać, z drugiej strony, no właśnie, czy rzeczywiście każda epoka, to był jeden z wniosków, powinna mieć swojego Konrada własnego, czy ciągle powinny powstawać nowe tłumaczenia. No i teraz jest pytanie, no dobrze, no ale ten język, jeżeli rzecz była arcydzielna, to i ten język też stanowi o owej arcydzielności, czyli zmieniać go, czy nie? Czy jego archaiczność jest wadą, czy nie? I tak dalej. No i pan pewnie zmagał się z tym tematem. Nie mogłem go obejść w żaden sposób. Ja nie wiem, czy ten język jest znowu taki archaiczny. On jest niezwykle trudny. Konwent jest niezwykle niewdzięcznym autorem do tłumaczenia. To wynika, myślę, z bardzo wielu czynników. Znam kolegów tłumaczy i to wybitnych, którzy uważają, przynajmniej, chociaż chyba nie tylko prywatnie, bo słyszałem przynajmniej jedną taką publiczną wypowiedź, że Konrad źle pisał po angielsku, no mówiąc bez ogródek. Choć są to chyba opinie dziś odosobnione i nie dyskutuje się właściwie na ten temat. Ale tłumacząc Tajnego agenta, no kilkakrotnie przynajmniej miałem wrażenie, że autor musiał korzystać ze słownika na przykład. Znaczy musiał nie dlatego, że brakowało mu słów, tylko dlatego, że szukał takiego leksykalnego odpowiednika, ekwiwalentu, który sam z siebie jakby nie przychodził mu do głowy. To z jednej strony sprawia, że lektura Konrada jest wymagająca, mam nadzieję, że nie tylko w oryginale. Z drugiej strony utrudnia pracę tłumaczowi, dlatego że no po pierwsze znaczenia tych słów bardzo często minęło 100 lat z okładem od wydania Tajnego agenta. Uległy zmianie i to jakiejś zasadniczej zupełnie. W ogóle wyszło z użycia na przykład znaczenie takie czy inne. No i taki problem napotykamy na każdej stronie, by nie powiedzieć w każdym zdaniu, więc trzeba niezwykle uważnie ten tekst śledzić i oczywiście sieć tych pułapek jest tak gęsta, że trudno w którąś gdzieś tam nie wpaść, nie utknąć, nie dać się złapać w te wnyki. A czy uwspółcześniać, czy nie uwspółcześniać, to chyba jednak właśnie skłaniałbym się ku takiemu poglądowi, że każde pokolenie powinno mieć swojego Hamleta czy Konrada, jak pani wspomniała. Warto te książki przewietrzać, tłumacząc je na nowo. Po prostu dlatego też, że zmienia się kontekst, w którym one funkcjonują, zmienia się język, którym się posługujemy, zmienia się sposób rozumienia świata, zmienia się sposób rozumienia pewnych problemów i jak pani pewnie zauważyła, zupełnie się tu odcinam od jakichkolwiek krytycznych ocen dotyczących przekładów wcześniejszych, choć często dla wielu tłumaczy to jest jedna z głównych motywacji. No, chcą poprawić przekład, ich zdaniem mniej udany od tego, co oni chcą zaproponować. Bez względu na to, czy takie ambicjonalne motywacje są przeważające ilościowo, czy nie, no to są też inne powody, dla których myślę warto klasykę czytać i tłumaczyć, a co za tym idzie też interpretować. Tak, oczywiście, ale to ja wpadłam w pułapkę, ponieważ mówiąc o archaiczności języka Józefa Konrada, z naszego czy mojego punktu widzenia, nas czytających na głos tę powieść, archaiczny był przekład, ale nie wiemy, bo przecież nie jesteśmy anglistami i komparatystami, żeby mieć szansę ocenić język oryginału. Więc ja pana właśnie zapytałam o to wczesne tłumaczenia, a nie o to, czy oryginał jest na tyle archaiczny, że należałoby go troszkę przystosować do wrażliwości ucha naszych czasów. Właśnie z tym bym się zgodził, a pewnie od tak postawionego pytania trochę bym uciekł, choćby dlatego, że bardzo nie lubię oceniać przekładów nawet nieżyjących już koleżanek i kolegów. Zresztą Konrada tłumaczyły głównie panie, to był też jeden z naszych wniosków. Tak. No właśnie, przynajmniej do lat 70. czy 80. Bo choćby ostatnio pojawiły się dwa przekłady stosunkowo niedawno Michała Kłobukowskiego, myślę o Lordzie Jimie i Jacka Dukaja, jeśli to jest przekład. Czyli Serca ciemności w jego interpretacji. Tak, bo Jądro ciemności ostatnio przetłumaczyła Magda Heidel, tak jest. To jest fascynujący temat, nie wiem w jakim stopniu dla państwa fascynujący. Ja mogłabym jeszcze tak z dwie godzinki z panem porozmawiać, no ale niestety nie możemy, bo już... Żałuję. Ale może kiedyś spotkamy się, bo jednak łatwiej rozmawiać patrząc komuś w oczy, a szczególnie tak uczonej osobie. Dodajmy tylko, że wtedy, kiedy rozmawiamy, kończy się właśnie kolejny festiwal Konrada i kończą się targi książki w Krakowie. No niestety, nie było nas tam, mimo że oba wydarzenia śledziliśmy od ich narodzin. I targi, i festiwal Konrada. No ale przed anglistą mogę podpisać się takim oto wnioskiem: can't have everything. Tak jest, podpisuję się pod tym obiema rękami. Ja dodam tylko, że prawdopodobnie w grudniu jeszcze będzie jakaś okazja do spotkania w Krakowie już po konradowskim. Zresztą właśnie z Magdą Heidel także. Och, cudownie. Bo szykują się opowiadania Konrada w jej przekładzie właśnie. No i Mój tajny agent gdzieś tam chyba po drodze też zawita na to samo spotkanie. To miło byłoby spotkać się z państwem i z Magdą i z panem Maciejem Świerkowskim, który był naszym gościem ostatnim. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gratulujemy raz jeszcze szczęśliwego zakończenia prac nad Tajnym agentem. Państwa, którzy... Oj. Ale nic dziwnego, po tym co Państwo usłyszeli, zachęcamy do zapoznania się z tą nową wersją. No i żałujemy, że nie mogliśmy byli jej przeczytać na głos. Bardzo dziękuję Panu. Dziękuję serdecznie. No i tak dobrnęliśmy też do końca października w magazynie. Magazyn bardzo kulturalny. I do usłyszenia za tydzień, kiedy to w pierwszym listopadowym wydaniu magazynu spotkamy się z panem Janem Kantym Pawluśkiewiczem. A jutro Zbigniew Herbert obchodziłby 94. urodziny. Fotografia. Z tym chłopcem nieruchomym jak strzała Eleaty, chłopcem wśród traw wysokich, nie mam nic wspólnego poza datą narodzin, linią papilarną. To zdjęcie robił mój ojciec przed II wojną perską. Z listowia i obłoku wnioskuję, że był sierpień. Ptaki dzwoniły świerszcze, zapach zbóż, zapach pełni. W dole rzeka na rzymskich mapach nazwana Hipanis, dział wód i bliski grom doradzał, by schronić się u Greków. Ich nadmorskie kolonie nie były zbyt daleko. Chłopiec uśmiecha się ufnie. Jedyny cień, jaki zna, to cień słomkowego kapelusza, cień sosny, cień domu, a jeśli łuna, to łuna zachodu. Mój mały, mój Izaaku, pochyl głowę, to tylko chwila bólu, a potem będziesz czym tylko chcesz. Jaskółką, lilią polną. Więc muszę przelać twoją krew, mój mały, abyś pozostał niewinny w letniej błyskawicy.